of the womb, womb of the earth. Won't that suffice? I'm of the womb, womb of the earth. Won't that suffice? This womb. Zagadkowe rytmy na początek naszego dzisiejszego spotkania. Zagadkowe i myślę nieznane, bo chyba jeszcze ten zespół nigdy podczas nocy muzycznych pejzaży nie gościł. No ale pora to nadrobić. Tym bardziej, że to już czwarty album tej formacji właśnie ukazał się na rynku. A formacja nazywa się The Chant i pochodzi z Finlandii, a więc też kierunek nieczęsto eksplorowany podczas nocy muzycznych pejzaży, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj to nadrobimy i więcej muzyki z tego nowego albumu The Chant się pojawi. A myślę, że lubimy takie różne wynalazki, nowe zespoły, których jeszcze nie znamy, które poznać możemy, bo przecież całe mnóstwo takich zespołów jest na świecie, które grają interesującą muzykę, a nie jest im łatwo dostać się na anteny radiowe. To był początek numer jeden, a teraz początek numer dwa i to na specjalne życzenie. A że na specjalne życzenie, to kieruję moje najcieplejsze pozdrowienia w kierunku Aśki, w kierunku Gdańska. była oczywiście grupa Rush z albumu Colors of Steel, But Still Day. No a teraz zespół, na którego nowy album bardzo, bardzo czekacie. Przed tygodniem jedno nagranie, ale bez żadnej zapowiedzi, bo podobno jeszcze nie było wolno i tak dalej. Ja myślę, że nadal nie wolno, ale ponieważ nagrania zespołu Opeth pojawiają się tu i ówdzie już na antenach radiowych i to różnych, no to tak sobie pomyślałem, że skoro zostało 25 dni do premiery albumu Pale Communion, to najwyższy czas, abyśmy przysłuchali się temu w nieco obszerniejszych fragmentach, co też grupa Opeth na tym albumie nam proponuje. Od razu powiem, że to jest jakby rozwinięcie koncepcji zapoczątkowanej na płycie Heritage. Tak więc wszyscy zwolennicy growlu, mocnego grania, mogą czuć się zawiedzeni. Ja się absolutnie nie czuję. Bardzo mi się podoba ten nowy kierunek, który Opeth obrał. W końcu nie można, że tak powiem, w koło Macieju grać tego samego, a Opeth się zmienia, rozwija i na tej nowej płycie proponuje nam, no, miejscami nawet fusion, co jest w przypadku tego zespołu dość zaskakujące. Jedna kompozycja przed tygodniem, dzisiaj trzy. Moon Above, Sun Below, długa, 11-minutowa, Elysian Walls i Goblin. Goblin to trzecie nagranie instrumentalne, no to już prawie, że czyste fusion, o którym wcześniej wspominałem. Ciekawy jestem, jak przyjmiecie te nowe dźwięki od zespołu Opeth. Posłuchajmy. Thank you. despair. With familiar friendships, society in your head holds the code of destruction. This can last, 'cause nothing ever lasts. When a forest of flesh, there's a need to sever myself. left when the morning comes is the memory of a future. When the well, when my blood is done, there is nothing left to hold on to. There were friends waiting at my door. They have gone now, for the year is new. Stuck by my word, when the rains came, made it true and pure to dissolve the hurt. Are we nursing destruction, pursuing a dream we once had? Is it our intention to follow this road till the end, even if the end is a world of sorrow? Scars for you. Mm-hmm. Opeth. Tak, będzie grał na swoim albumie Pale Communion, płyta 25 sierpnia. Oczywiście do tego czasu myślę, że zdążymy zapoznać się bardzo dokładnie z tym albumem. 25 sierpnia, a zaledwie 5 dni później Ino Rock, 7. edycja imprezy. Oczywiście doskonale o tym wiecie. Soma White, Lizard, Nino Katamadze i Insight, Haken i IQ. Wspaniały skład, wspaniała muzyka, wspaniały wieczór znowu szykuje się w Inowrocławiu. I troszeczkę później rozpocznie się festiwal w tym roku. To nie znaczy, że występy będą skrócone, po prostu uczynione zostanie wszystko, aby przerwy pomiędzy występami były minimalne. A dlaczego tak się stanie? No tak się wyjątkowo zdarzyło, że obok na stadionie, który przylega do Teatru Letniego w Inowrocławiu, stadionie, który oczywiście wszyscy uczestnicy Inoroka doskonale znają, w tym dniu i w dniu następnym Mistrzostwa Polski Młodzieżowe w lekkiej atletyce. No i trzeba było to wszystko jakoś pogodzić. Ostatecznie, tak jak powiedziałem, o godzinie 18 rozpoczną się występy, ale do teatru widzowie będą wpuszczani od godziny 16, także można wejść wcześniej, można coś smacznego skonsumować, można spotkać przyjaciół, porozmawiać, a później muzyka, muzyka, muzyka do samej nocy. I oczywiście w związku z tym, że Inorok zbliża nam się wielkimi krokami, bo 30 dni jeszcze pozostało, to muzyki pojawi się sporo, jeżeli chodzi o zespoły, które na Inoroku wystąpią. Dzisiaj pierwszy spory odcinek tej prezentacji. Będzie zespół Haken, będzie grupa IQ, ale zanim to nastąpi, to chciałbym powrócić do grupy, która pojawiła się na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, do fińskiej formacji The Chant. Zespół już lat istnieje trochę, bo powstał 15 lat temu. Część muzyków tworzących tę formację mieszka w Helsinkach, część miejscowości Vantaa, ale chociaż powstali w 1999, to swój pierwszy album wydali dopiero 9 lat później. W międzyczasie pojawiały się różne płyty, taśmy, demo. One nawet zdobywały jakieś nagrody na przeglądach właśnie nowych zespołów, na przeglądach taśm demo nowych zespołów, ale tak jak powiedziałem, pierwszy album, który nazywał się Ghost Lines, ukazał się w 2008 roku. The Chant gra muzykę rockową, taką może dość melancholijną, piękne aranżacje, ładne melodie, trochę takiego grania postrockowego nawet miejscami, a trochę elementów rocka progresywnego, co myślę, że wam się spodoba. Drugi album, This is the World We Know, w 2010 roku i wreszcie trzeci, Healing Place, w 2012. Wtedy też zaczęli być znani coraz bardziej także poza granicami Finlandii. No i myślę, że ta nowa płyta, która właśnie się ukazała, która nazywa się New Haven, przysporzy im kolejnych fanów i przysporzy wiele bardzo ciepłych ocen krytyki. 7 panów tworzy zespół The Chant, a z albumu New Haven chciałbym teraz zaproponować 3 kompozycje: Fallen Kind, Drifter i Come to Pass. 3-krotnie The Chant. Restful and timeless. table, the dripping water cries to little rings. You see a drop and catch it falling from the far away rains that the wind threw to my face as I was walking with. invisible, I'm cold, just a ghost. Raised a hand on my cheek, I crept open like a shell. Thank you. fiński The Chance za nami, a teraz zgodnie z obietnicą zespoły, które muzyka zespołów, które pojawią się na 7. edycji festiwalu Ino Rock już 30 sierpnia 2014 roku, za równiutki miesiąc w Ino Wrocławiu w Teatrze Letnim. Jak to się mówi, otwarcie bram o godzinie 16, początek grania o godzinie 18. Przypominam, bo granie rozpoczyna się w tym roku nieco później. Dziś muzyka Heiken i IQ, zespołów, o których za wiele mówić nie trzeba. Heiken, 3 albumy na koncie, ten najnowszy z ubiegłego roku spotkał się z rewelacyjnymi ocenami krytyków. Mike Portnoy powiedział, że to jest jego w ogóle płyta roku 2013. Trudno się dziwić, bo to niezwykle wyrównany i znakomity album. Ale my dzisiaj posłuchamy tytułowej suity z drugiej płyty grupy Heiken, z płyty Visions. Już za chwilę ta suita dla nas, 22 minuty i 30 sekund. Jedno z najbardziej ukochanych nagrań grupy Heiken, która lawinowo zdobywa nowych fanów, która aktualnie pracuje nad nowym materiałem. No, ciekawe, czy coś z tego nowego materiału usłyszymy w Wino Wrocławiu. Suity Visions myślę, że nie usłyszymy, bo jest po prostu za długa i myślę, że zajęłaby zbyt wiele czasu w tym przecież nie jakimś pełnowymiarowym występie grupy Heiken, chociaż kto wie, co tam panowie wymyślą, a nuż nas zaskoczą i ta suita się pojawi. Natomiast pojawi się na pewno już za chwilę i do jej wysłuchania teraz bardzo serdecznie zapraszam. Life was a dream, and dreams, as now, are everything.